Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından, Kastamonu mektuplarından okumaya devam ediyoruz. Üstad Bediüzzaman 77. mektupta, Kastamonu layıkalarında 77. mektupta çok önemli, farklı bir hakikate temas ediyor. Bizim genellikle yanıldığımız, yanlış hükümler verdiğimiz bir noktada çok önemli bir fetva veriyor. Bismihi sübhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Sübhan olan Allah'ın adıyla ki bütün kainat, zerre zerre bütün alem, hücre hücre bütün canlılar onu hamd ile tesbih ediyorlar. Ben de hepsiyle beraber ona hamd ediyor, onu övüyor, ona sübhansın Allah'ım, sen mahlukattan hiçbir şeye benzemezsin, sen müberra mukaddessin diyorum. 77. mektup gayet önemlidir. Şiddet-i şefkat ve rikkatten demiş. Yani kalbimde taşıdığım şefkatin şiddetinden, kuvvetinden ve insan olarak taşıdığım duyguların inceliğinden, insanlık duygusunun gereği olarak söyledim, yazdım, düşündüm şu gelen sözleri, şu gelen hakikati diyor. Sonra açıklıyor. 1940'lı yıllarda biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı, 41, 42, 43, 44 yılları. O zaman yazmış üstad. Bu kışın şiddetli soğuğuyla beraber şu içinde yaşadığımız İkinci Dünya Savaşı'nda bütün dünyada manevi ve şiddetli bir soğuk yaşanıyor. Soğuk rüzgarlar esiyor. Elbette savaş batıda Hristiyan ülkeler arasında ama bütün dünyayı etkiliyor. Özellikle bizi, Türkiye'yi çok etkiliyor. Çünkü her zaman bizim de o savaşa dahil olma ihtimalimiz var. Tedbirler alınıyor, hazırlıklar yapılıyor. Ve hakikaten her yerde şiddetli bir soğuk yaşanıyor. Maddi, manevi. Zalim beşerin eliyle gelen bu musibetin ortasında kalmış bu zavallı insanların, yani bu batıda savaşın içinde ortasında olan insanların, zalim beşerin eliyle gelen bu musibetin ortasında kalmış, kendi iradeleriyle bu savaşı açmamış ama kendini böyle acımasız bir savaşın, hem de teknolojinin çok geliştiği, bombaların, silahların insan öldürmekte çok mesafe kat ettiği bir durumda, bu zavallı insanların bu soğukta başlarına gelen felaketler, sefaletler, açlıklar benim rikkatime çok dokundu diyor üstad. Evet, az çok o zamanları az çok anlatabilen filmler yapılıyor. Bazen küçük bir estantene, yani bir anlık bir film karesi bile bizi ağlatabiliyor. Vicdanımızı yaralıyor. Üstad da oradan gelen, Avrupa'dan gelen bu savaş haberleri ile insan olarak, şefkatli bir insan olarak, bir mümin olarak diyor ki benim vicdanıma, rikkatime çok dokundu. O felaketler, helaketler, parçalanan aileler, yavrular, aç kalan insanlar, perişan olanlar, birden ihtar edildi ki böyle musibetlere maruz kalanlar, kafir de olsalar, bu olaylarda onlar hakkında bir nevi ilahi merhamet ve mükafat vardır ki çektikleri acılar ve sıkıntılar o ilahi şefkatin yanında çok ucuz düşer. Evet, sadece Avrupa'da değil, dünyanın her yerinde bir takım musibete giriftar olan insanlar oluyor. Bazen zelzeleler, bazen savaşlar, bazen sel felaketi, tsunami, daha neler neler. Demek ki böyle musibetlere maruz kalanlar, kafir bile olsalar, bu olaylarda onlar hakkında bir nevi ilahi merhamet ve mükafat vardır. Çektikleri acılar ve sıkıntılar o ilahi şefkatin yanında çok ucuz düşer. Çünkü, bakın cümleye, böyle semavi musibetler masumlar hakkında bir nevi şehitlik hükmüne geçiyor. Demek ki mümin insanların Allah yolunda mücahede ettikleri, gayret ettikleri bir durumda, bir halde cehd ve cihad içindeki mümin eğer şehit olursa ne büyük nimetlere ulaşıyor, kavuşuyor. Cenab-ı Hak onlara cennet vaat ediyor ki ne cennet. Dünyadaki hatalarını affetmeyi vaat ediyor. Hatta insanın insana olan borcunu ben öderim diyor. Şehide hissettirmem bile. Böyle şehitler hakkında çok özel haller var. Ama bir de hükmî şehitlik var. Yani şehit sevabı alan insanlar, musibetlere giriftar olanlar, düşenler, büyük hastalıklar, ağrılar, sızılar çekenler, bazen semavi, bazen insanların eliyle sıkıntılar yaşayanlar. Bakın bunlar hakkında da diyor üstad, bir nevi bir çeşit şehitlik, hükmî şehitlik var. Hatta mümin olmasalar, yani kafir olsalar bile. Bundan maksat herhalde Hristiyan, Yahudi filan olsalar anlamında. Diğer dinleri vesaireyi bilmiyorum. 3-4 aydır dünyanın durumundan ve yaşanan harpten hiç haberim olmadığı halde, bilgi haber almadığım halde, bugünlerde Avrupa'da, Rusya'da, savaşın ortasında kalan acı çeken çoluk çocuğa acıyarak onları düşündüm. Kalbime gelen bu manevi ikaz, savaşta acı çeken insanları, önce bakın gruplara ayırıyor ve durumlarını ayrı ayrı değerlendiriyor. Böyle bir uyarı, bir ikaz, bir ihtar, benim şefkatimden gelen acılarıma bir merhem oldu diyor üstad. Evet değerli kardeşlerim, insan olan insan, başka insanların başına gelen musibetlerden sevinmez, aksine üzülür. Onlar inançsız, nasıl olsa inançsız, nasıl olsa kafir diye veya nasıl olsa Hristiyan filan diye onlar hakkında ileri geri zalimane konuşamazsın. Eğer insan isen, içinde bir insanlık şefkati vardır, bir de mümin olarak, Müslüman olarak bir şefkatin daha vardır. Şimdi nasıl merhem oldu Cenab-ı Hakk'ın bu ihtarı, ikazı? Şöyle ki diyor, bu musibet bir yönüyle semavi bir musibettir. Bir yönüyle de beşerin zalim kısmının cinayetlerinin bir neticesidir. Yani bir sebebi vardır Allah, bir sebeple takdir buyurmuş, kendisi bir musibet göndermiş. Ama bir yönüyle de zalim beşerin, zalim kısmının efendim cinayetlerinin bir neticesidir bu savaşlar. her iki halde de bu felaket sebebiyle vefat edenler, bu felaketin ortasında içinde vefat edenler, perişan olanlar, eğer 15 yaşından küçük iseler, hangi dinde olursa olsunlar şehit hükmündedirler, diyor. Müslümanlar gibi çok büyük manevi mükafat görürler. Bu da o musibeti onlar hakkında hiçe indirir. Evet, Müslüman bir şehit gibi lütfu ilahiye mazhar olurlar. Onlara cennet vardır, eğer 15 yaşından küçük iseler. 15 yaşından yukarı olanlar eğer masum ve mazlum iseler, yani o zalimane savaşı bizzat çıkaran insanlar değil, o savaşta başkalarına zulmetmemiş, insan öldürmemiş, hak yememiş, kendi halinde yaşayan insanlar ise, bu cihetten masum ve mazlum iseler, onların da mükafatı büyüktür, hatta onları cehennemden kurtarır diyor. Rahmeti ilahiyenin genişliğine bakın burada. Bakın, kafirleri bile dünyada çektikleri bir takım ciddi sıkıntılar cehennemden kurtarabiliyor. Hak hukuk çiğnemediyse, evet, masum ise, ya müminler, ya müminler, hak hukuk çiğnemeyen masum insanlar hakkında rahmeti ilahiye nasıldır acaba? Sonra devam ediyor üstad. Çünkü ahir zamanda madem dinler ve Muhammed aleyhissalatu vesselamın dini, evet, bu konuda fetret yılları derecesinde bir lakaytlik, bir bilgisizlik, bir cehalet gelmiş. Fetret ne demekti? Fetret, peygamberin gönderilmediği, insanların Allah'tan, peygamberden, Kur'an'dan, kitaptan, ahiretten haberleri olmadığı bir dönem, bir efendim bir zaman dilimidir ki onların o bilgisizliği, uyarılmamış oluşları, peygamber gönderilmediği için onlara Cenab-ı Hak, ben onlara zulmetmem diyor. Hangi kavme, hangi topluluğa ben peygamber gönderip uyarmamış, daha önceden haber vermemiş, başlarına gelebilecek ihtimalleri söylememişsem ben azap etmem diyor. İşte şimdi yaşadığımız dönemde dinler konusunda böyle bir bilgisizlik, bir cehalet hüküm sürüyor. Özellikle Muhammed aleyhissalatu vesselamın dini, İslamiyet, dinimiz konusunda fetret yılları derecesinde hem lakaytlik, hem çeşitli yasaklar, hem bilgisizlik ve cehalet perdesi gelmiş ve bu dinlerin üzerini örtmüş. Ayrıca madem ahir zamanda Hazreti İsa'nın aleyhissalatu vesselamın hakiki dini hükmedecek. Bakın, Hazreti İsa'nın hakiki dini hükmedecek. Şimdiki efendim insanların tahrif ettiği şekli değil. Hazreti İsa'nın hakiki dini bizim dinimiz ile hemen hemen aynı. Temelde, esaslarda ise tamamen aynı olan dindir. İşte o din hükmedecek ahir zamanda. İslamiyetle omuz omuza gelecek. Elbette şimdi fetret gibi karanlıkta kalan ve Hazreti İsa'ya aleyhisselama mensup Hristiyanların mazlum kısmının çektikleri felaketler onlar hakkında bir nevi şehitlik kazandırıyor denilebilir. Özellikle yaşlılar ve musibette sıkıntı çekenler, fakirler ve zayıflar, bu musibette otoriter büyük zalimlerin cebir ve şiddetleri altında sıkıntılara düşüyorlar. Kendi iradeleriyle girmediler. kendi istekleriyle girmediler bu savaşlara. Ama zalimlerin otoritesine karşı da koyamadılar. Onların cebir ve şiddetleri altında sıkıntılara düştüler. Bu fakirler, bu zayıflar, bu yaşlılar ve bu çocuklar, bakın toplumun büyük bir kısmı bunlar. Ve masum, mazlum insanlar, elbette o musibet onlar hakkında, medeniyetin sefahetinden ve küfranından ve felsefenin dalaletinden ve küfründen gelen günahlara kefaret olmakla beraber, 100 derece onlara kârdır diye hakikatten haber aldım. Cenab-ı Erhamurrahimine hadsiz şükrettim ve o elim, elemi şefkatten teselli buldum. Değerli kardeşlerim, demin dedim, bakın bu sadece Hristiyanlar hakkında yazılmış gibi, kafirler hakkında yazılmış gibi. Ama düşünün ki biz de mümin olarak rahmeti ilahiyenin hakkımızda çok tecelli etmesini, bize aff ile muamele etmesini, lütfuyla, atasıyla muamele etmesini çok arzu ediyoruz. Hesaba çekilmekten, azaba düşmekten korkuyoruz. Burada bizim için de büyük, büyük bir teselli var. Eğer Cenab-ı Hakk'ın bu geniş, engin rahmeti böyle musibet içindeki insanlara, hastalara, zayıflara, yaşlılara, çocuklara merhamet edip, onların küfür ve küfranından, sefahetlerinden, felsefe dalaletinden, küfürden gelen günahlarına bile kefaret olabiliyorsa, öyleyse bizim hakkımızda birçok hastalıklar, birçok musibetler rahmeti ilahiyeyi nasıl harekete geçirmez? İşte benim de sevindiğim, benim de hissemi aldığım cihet bu cihet. Ayrıca insanlık şefkatimi de İslamiyet ve rahmeti ilahiye benim vicdanımı da tatmin ediyor. Benim vicdanımdan çok ileri rahmeti ilahiye. Cenab-ı Erhamurrahimine hadsiz şükrettim ve o elim elemden, şefkatten teselli buldum diyor. Şimdi bir de değerli kardeşlerim kısaca okuyayım. Eğer o felaketi gören zalimler ise ve insanlığın perişaniyetini hazırlayan insafsız gaddarlar ve kendi menfaati için insanlığı ateşe veren bencil, alçak, insan kılığına girmiş şeytanlar ise, bakın onlar ayrı, onlar hakkında bu musibet zaten tam uygun bir ceza ve tam bir adalet-i Rabbaniyedir. Eğer o felaketi çekenler, doktor, hasta bakıcı gibi mazlumların imdadına koşan kimseler ise, böyle çok merhamet yüklü, şefkat yüklü, hizmet eden, sıkıntı çeken insanlar var. Onların, o insanların huzur ve rahatı için ve dinin temel inançlarını ve mukaddesat-ı semaviyeyi ve insan haklarını ve hukuku muhafaza için mücadele edenler ise, yani böyle savaşları durdurmaya çalışanlar, insan haklarına efendim zarar gelmesin, insanlar zarar görmesin diye uğraşanlar ise veya hastalara, yaralılara bakanlar ise, elbette o fedakarlığın manevi ve uhrevi neticesi o kadar büyüktür ki, o musibeti onlar hakkında da medar-ı şeref yapar, sevindirir diyor. Değerli kardeşlerim, üstadın bu mektubu bitti. Gayet güzel bir hakikatti. Hoşça kalın.